อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมารับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเหมือนเคยนะคะพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์ที่11มิถุนายน2559ค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น7ค่ำเดือน7ปีวอกนะคะซึ่งทุกๆเช้าวันเสาร์วันอาทิตย์นั้นดิฉันก็จะได้มาทำหน้าที่แทนผู้ฟังในการที่จะสนทนาธรรมะหรือว่าซักถามประเด็นปัญหาต่างๆจากพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีที่ท่านเมตตาที่จะมาเป็นองค์ปาทกประจำรายการธรรมรับอรุณของทางสถานีเป็นประจำทุกวันมานะคะแต่ว่าช่วงเสาร์อาทิตย์นั้นก็จะเป็นเรื่องของการธรรมสักขาหรือการสนทนาธรรมะนั่นเองนะคะขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันเลยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เจริญพร สาธุเจ้าค่ะเช้าวันนี้พระอาจารย์เตรียมเรื่องอะไรที่จะมาพูดคุยเป็นธรรมสักขาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา ก็อันนี้สืบเนื่องจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้คุยกันถึงเรื่องของที่มาอัตถกถาการสังคายนาว่าข้อมูลต่างๆที่มาในพระไตรปิฎกเนี่ยมันมีชั้นข้อมูลทับกันอยู่มากหลายอย่างอยู่และนี่เราได้พูดถึงประเด็นนั้นคือถึง2ตอนรวบเสาร์อาทิตย ์ ของเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็แยกแยะแจกแจงเป็นหลายๆประเด็นให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจกันละว่ามีที่มาอะไรต่างๆกันเป็นยังไงในอรรถกถาแล้วเราจึงสรุปความได้ว่าข้อมูลเนี่ยมันทับกันอยู่หลายพันปีตั้งแต่ยุคสมัยในการสังคายนาครั้งที่5เป็นต้นมาเนี่ยในเมื่อข้อมูลมันตรงนี้มันอยู่หลายชั้นทั้งชั้นที่มีมาในลังกาและชั้นที่มีมาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลเนี่ยเราจึงจะต้องมีการแยกแยะให้ดูให้มันเหมาะสมให้มันดีอย่าไปเหมารวมใช่ไหมทีนี้การแยกแยะที่ดูให้มันดีเนี่ยเพื่อที่ว่าดูอันไหนมีประโยชน์เราก็เอาอันนั้นข้อมูลอะไรที่มันเป็นนิทานพิสดารเกินไปบ้างคนนั้นบรรลุธรรมอย่างนั้นอย่างนี้หรือว่ามีอดีตมาอย่างงุ่นอย่างนั้นอะไรนี้เราก็ต้องแบบยกไว้ก่อนเพื่อที่จะดูให้มันแบบรอบครอบท่วนทีเทียบกันเคียงพระสูตรนั้นพระสูตรนี้นะเพื่อให้การศึกษาของเราเนี่ยมีความกว้างขวางนะมันจะมีประโยชน์ต่อการศึกษาทีนี้ประเด็นที่ยังไม่ได้พูดเมื่อคราวที่แล้วก็คือว่าเอาแล้วที่ว่าแยกแยะเนี่ยเราจะดูยังไงแต่เราจะดูยังไงแยกแยะยังไงว่าเอ๊ะนี่มันใช่หรือไม่ใช่นะข้อมูลในตำรานี่ก็ส่วนหนึ่งนะแล้วยังมีข้อมูลที่ครูบาอาจารย์ในสมัยปัจจุบันโอ้ท่านทำหนังสือเอาไว้ท่านเทศบอกสอนเป็นไฟล์ MP3 เอาไว้เป็นวิดีโอขึ้น YouTube เอาไว้เนี่ยแม้แต่ละอันก็น่าศึกษาน่าดูข้อมูลนี่ก็มีความพิสดารแตกต่างกันเอ๊ะแล้วเราจะรู้ได้ไงจะแยกแยะยังไงว่าอันไหนมันใช่อันไหนมันไม่ใช่อันไหนมันควรจะมาประกอบกับอันไหนเนี่ยนี่เราจะมาพูดกันในวันนี้นะนี้เราจะมาพูดกันในวันนี้เราจะแยกแยะได้อย่างไรประเด็นแรกที่เราต้องทำความเข้าใจก่อนก็คือว่าพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้คุณใจเหมือนกับทองคำแท้ทองคำแท้กับทองคำเทียมทองคำเทียมนั่นคือทองเคอย่างเงี้ยนะอย่างที่เขาสมัยก่อนไม่แน่ใจว่าสมัยนี้มีไหมคือแก๊งตกทองอ่ะแก๊งตกทองที่เขาจะเอาทองคำที่ไม่ 100% ทองปลอมเนี่ยนะมาตกเอาไว้แล้วก็เอามาแลกกับทองจริงของคนที่เขาใส่อยู่เงี้ยทีนี้พอเราเห็นทองคำหรือว่าเพชรพลอยหรือว่าอะไรสักอย่างใดหนึ่งเนี่ยเป็นของมีค่าเนี่ยเราจะมีตาที่จะรู้ดูได้ไหมว่าอันนี้มันจริงหรือปลอมเนี่ยทองคำเนี่ยถ้าคนที่เป็นช่างทองนะเขาจับยกจับดูพลิกจิกนิดนึงเขาจะรู้แล้วว่ามันจริงหรือปลอมใช่ไหมเขาจะมีเทคนิคของเขาหรือว่าคนที่เป็นร้านเพชรเนี่ยคนที่เขาอยู่ร้านเพชรเนี่ยนะเขาเพชรมาดูเนี่ยเขาส่องวับเดียวเนี่ยแสงเข้าตาเขาวับเดียวเขาจะรู้เลยว่าอันนี้มันเพชรปลอมหรือมันเพชรจริงแล้วเขาจะรู้เลยของแท้หรือของเทียมนี่คือประเด็นที่เรากำลังพูดกันวันนี้เป็นทองแท้หรือทองเทียมอันนี้เป็นอัญมณีแท้หรืออัญมณีเทียมเราจะรู้ได้ยังไงเรามาดูตัวอย่างที่ถูกต้องกันก่อนตัวอย่างที่ถูกต้องอย่างเช่นว่าในกรณีของท่านพระมหากัจจานะในท่านพระมหากัจจานะนี่อยู่ในสมัยพุทธกาลนะอยู่ในสมัยเดียวกันกับพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นพระสูตรที่มาในอังคุตระนิกายหมวดที่2นะหมวดข้อ2เนี่ยท่านพระมหากัจจานะเนี่ยอธิบายคำของพระพุทธเจ้าเอาไว้ ในส่วนที่บอกว่าคนที่แก่เท่าในล่วงการผ่านวัยไปนานแต่ว่าเป็นเถเลอย่างเงี้ยนะคือเถระที่พานเนี่ยก็เรียกว่าเถเลในภาษาปัจจุบันก็เรียกเถเลนะแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้อธิบายเอาไว้ว่าเถเลเนี่ยเป็นยังไงคือท่านอธิบายไว้อยู่ก็คือเป็นผู้ที่พูดไม่เหมาะแก่การพูดไม่เป็นเวลาพูดไม่มีประโยชน์พูดไม่จริงพวกนี้คือเป็นเถระพานต่อให้ผมหงอกผมขาวแล้วอายุ80ปี90ปีแต่ก็เป็นเถระที่แบบไม่ฉลาดเป็นเถระที่แบบทึบแต่คนที่ยังหนุ่มนะมีผมยังดำสนิทประกอบด้วยยาวที่กำลังเจริญอยู่ในปฐมวัยเนี่ยแต่ถ้าพูดจริงพูดเหมาะแก่การพูดเป็นธรรมพูดเป็นวินัยพูดมีประโยชน์มีที่เริ่มต้นมีที่สุดเนี่ยอันนี้เรียกว่าเป็นเถระผู้ที่เป็นบัณฑิตอันนี้พระพุทธเจ้าแยกแยะแจกแจงไว้ทีนี้ท่านพระมหากัจจานะนี่ท่านเป็นผู้ฉลาดในการแยกแยะแจกตามใช่ไหมท่านก็มาอธิบายในพระสูตรอื่นพูดกับพราหมณ์ชื่อกันทรายนะอันนี้อยู่ที่เมืองมะทุราท่านก็อธิบายถึงคนแก่ที่มีภูมิเด็กนะคนแก่ที่มีภูมิเด็กเนี่ยว่าอายุ80ปี90ปีเนี่ยผมหงอกผมขาวละแต่ว่ายังมีความคิดในทางกามมีความคิดในทางพยาบาทมีความคิดในทางเบียดเบียนถูกกามแผดเผาอันนี้ก็ถือว่าเป็นคนแก่ที่เป็นคนผ่านเห็นว่าเป็นการอธิบายที่ไม่เหมือนกันนะเป็นงานอธิบายที่ไม่เหมือนกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะอธิบายตรงจุดที่ว่าพูดเป็นธรรมเป็นวินัยเข้าใจไหมพูดแบบมีกาลเทศะแต่ท่านพระมหากัจจานะเนี่ยอธิบายถึงเรื่องของการที่เป็นคนแก่เหมือนกันก็จริงอ่ะแต่คิดเรื่องกามถูกกามเคี้ยวกินอยู่ไม่เหมือนกันนะ ไ ม่เหมือนกัน แตกต่างกันไปนะเจ้าค่ะ แตกต่างกันไปนะแล้วพูดถึงคนที่ถึงแม้ว่าจะยังหนุ่มนะแต่ว่ามีภูมิแก่นะคำพูดก็ไม่เหมือนกันด้วยนะมีภูมิแก่เนี่ยก็คือคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยกามตรงนี้ต่อให้ผมยังนำเสนอก็ตามอันนี้เป็นคำอธิบายของท่านพระมหากัจจานะนะไม่เหมือนกันนะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าสมมติเราไม่รู้ว่าพระมหากัจจานะคือใครสมมติเราย้อนกลับไปในสมัยพุทธกาลนะเราเป็นคนคนหนึ่งเนี่ยฟังพุทธเจ้าว่าอย่างนี้มาฟังพระรูปนี้ท่านว่าอย่างนี้เราฟังดูเนี่ยเราฟังดูแล้วเนี่ยมันเป็นปฏิรูปไหมนะศัพท์ที่เราต้องเข้าใจตรงนี้คือว่าสัจธรรมแท้อันนี้คือเหมือนกับทองคําแท้นะกับสัจธรรมปฏิรูปอันนี้คือเหมือนกับทองคําเทียมสัจธรรมแท้นี้เปรียบเหมือนเพชรเหมือนอัญมณีของแท้สัจธรรมปฏิรูปอันนี้คือเหมือนกับเพชรเทียมหรือว่าของเลียนแบบแต่ไม่ใช่ของจริงนะหรือแม้แต่ซื้ออะไรขายอะไรก็ตามเนี่ยอะไรแท้อะไรเทียมก็มีนะเราฟังดูหน่อยเราจะรู้ได้ไงว่าเฮ้ยธรรมะที่พระรูปนี้พูดเนี่ยมันแท้หรือมันเทียมมันแท้หรือมันเทียมพระรูปนี้ชื่ออะไรอ๋อพระมหากัจจานะถ้าอธิบายมาอย่างนี้แต่ว่าพระพุทธเจ้าว่าอย่างนั้นนะพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงคนอายุมากคนอายุน้อยแต่มีการพูดเหมาะแก่การอย่างนี้ใช่ไหมแต่พระรูปนี้ทำไมพูดถึงเรื่องกามไม่เหมือนกันนี่แล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เคยมารับรองคำของพระรูปนั้นในที่นี้คือท่านพระมหากัจจานะเนี่ยว่าที่ท่านพูดเนี่ยถูกหรือไม่ไม่มีการรับรองนะอันนี้มันคือเหมือนกับที่เราอยู่ในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยคุณใจนึกออกนะว่าเอ๊ะพระพุทธเจ้าก็ไม่อยู่ที่จะมารับรองใครละเราพังพระรูปนี้พระมหาไปบูญว่าอย่างนี้แต่พระพุทธเจ้าเขียนไว้ในพระสูตรอย่างหนึ่งแบบที่เราอ่านเนี่ยนะเราจะรู้ได้ไงว่าที่พระรูปนี้หรือคนคนนี้หรือว่าใครก็ตามหรือเรื่องที่เราอ่านมาจากในพระไตรปิฎกเนี่ยมันใช่หรือเปล่ามันของแท้หรือของเทียมกันแน่เนี่ยคุณใจจะรู้ได้ไง อันนี้ก็ต้องกราบขอให้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์ชี้แนะแล้วเจ้าค่ะว่าอันไหนเราจะเชื่ออันไหนดีแล้วเราก็ควรจะวางจิตอย่างไรเจ้าค่ะที่จะได้ทราบว่าอันไหนเป็นของแท้ที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้แล้วก็สั่งสอนไว้จริงๆเจ้าค่ะไม่ได้เป็นส่วนเพิ่มเติมเสริมเข้ามา เรามาดูตัวอย่างที่สองดูอย่างที่สองของท่านพระมหากุมารกัสสปะท่านกุมารกัสสปะท่านได้พูดเอาไว้ในเกี่ยวกับเรื่องของการทำบุญด้วยการให้ทานทำบุญด้วยการให้ทานที่เราเคยพูดกันอยู่เป็นประจำในคุณเดินใจที่ว่าสามส่วนของผู้รับกับสามส่วนของผู้ให้เนี่ยในส่วนของผู้รับเนี่ยเปรียบเสมือนนาบุญใช่ไหมนาบุญเนี่ยอันนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสเลยเป็นพุทธพจน์อยู่เลยว่าเหมือนกับนาชั้นดีนะที่ข้าวกล้าลงไปปุ๊บมันก็จะงอกดีแต่ถ้านาเลวเนี่ยเป็นดินแข็งก้อนเค็มแล้วก็มีน้ำน้อยเวลาข้าวลงไปบางทีมันก็ขึ้นมาผลผลิตไม่ดี นี่คือนาเลวท่านเคยเปรียบเทียบไว้ลักษณะของผู้รับเป็นอย่างนี้แต่ว่าผู้ให้ท่านไม่เคยพูดผู้ให้ท่านไม่เคยตรัสว่ามีอุปมาเปรียบเทียบอะไรแต่ท่านพระกุมารกัสสปะมาเปรียบเทียบเปรียบเทียบบอกว่าเหมือนเมล็ดข้าวเมล็ดข้าวเนี่ยเป็นเมล็ดข้าวพันธุ์ดีหรือว่าเป็นเมล็ดข้าวรีบแต่ถ้าเป็นเมล็ดข้าวรีบพันห่วยกลายพันธุ์แล้วอันนี้คือเปรียบเหมือนกับคนที่มีศรัทธาน้อยศรัทธาแบบไม่เต็มศรัทธาแบบเศร้าหมองแต่เมล็ดข้าวที่แบบอ้วนอวบเป็นเมล็ดพันธุ์ดีไม่กลายพันธุ์ยังไม่แห้งเพราะลมและแดดเป็นเมล็ดที่ยังมีเชื้องอกอยู่เนี่ยอันนี้เปรียบเสมือนกับคนที่มีศรัทธาดีงามทั้งก่อนระหว่างและหลังนะเอาก็อุปมาตรงนี้พระพุทธเจ้าไม่เคยตรัสนะทำไมพระรูปนี้มาพูดสมมุติว่าเราย้อนกลับไปในสมัยพุทธกาลนะคุณเดชานะ เจ้าค่ะ เราย้อนกลับไปในสมัยพุทธกาลแล้วเราก็เคยได้ยินพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบกับผู้ให้ว่าอย่างนั้นแต่ผู้รับท่านไม่เคยพูดแต่ทําไมพระองค์นี้มาเปรียบเทียบผู้ให้เป็นลักษณะของเมล็ดข้าวอย่างนี้แล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่เคยรับรองคํานี้ของท่านพระกุมารกัสสปะนะอันนี้คือตัวอย่างที่2นะที่อาตมายกมาเนี่ยนะแต่ว่าในทั้ง2ตัวอย่างเนี่ยทั้ง2รูปนี้เป็นสุดยอดสาวกใน80รูปแรกที่มีความสามารถสูงเพราะฉะนั้นคำพูดของท่านเนี่ยมันถูกอยู่แล้วทำไมถึงว่าถูกอยู่แล้วแล้วเราจะรู้ได้ไงแต่ตรงนี้เราจึงต้องมีการเทียบเคียงอันนี้จึงมีลักษณ์กฎของมหาประเทศ4คุณเดชัยมหาประเทศเนี่ยคือการที่มาเทียบเคียงตรวจสอบพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในตอนก่อนการปรินิพพานว่าถ้ามีใครพูดสักอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาว่าไอ้นี่เป็นคำสอนของพุทธะนะฉันได้ยินคำเนี้ยมาจากต่อหน้าพระพักของพระพุทธเจ้านะว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้นะหรือว่านี่เป็นคำสอนของพุทธะบลาบลาบลาไปใช่ไหมพอเราได้ยินว่าเขาพูดมาหรือว่าเขาได้ยินต่อมาจากอาจารย์คนนั้นหรือว่าเขาได้ยินต่อมาจากสำนักโน้นนะสำนักโน้นหรืออาจารย์โน้นก็อาจจะสอนเรื่องนี้แล้วเรื่องนี้ที่เราได้ฟังมาอาจจะเป็นวิชาใดสักวิชาหนึ่งเรื่องราวใดสักเรื่องราวหนึ่งการปฏิบัติใดสักแบบใดแบบหนึ่งเราได้ยินมาปุ๊บเนี่ยพระพุทธเจ้าก็บอกว่าอย่าพึ่งคัดค้านอย่าพึ่งเชื่ออย่าพึ่งคัดค้านอย่าพึ่งเชื่อแต่จงกําหนดบทเพียรชนะนั้นให้ดีแล้วนําไปเทียบเคียงในพระสูตรนําไปตรวจสอบในพระวินัยถ้าเข้ากันไม่ได้ลงกันไม่ได้นั่นไม่ใช่คําของพุทธแน่แล้วบุคคลผู้นั้นจำมาผิด เจ้าค ่ ะ ให้ละทิ้งคำเหล่านั้นเสียแต่ถ้าลงกันได้เข้ากันได้ลงกันได้เข้ากันได้นะนั่นคือคำของพุทธะแน่นอนให้ทรงจำคำเหล่านั้นเอาไว้นี่คือหลักการนะเพราะฉะนั้นการเทียบเคียงเนี่ยเราฟังคำของภิกษุรูปนี้ไหนชื่ออะไรนะอมหากัจจานะนะเอท่านพูดอย่างนี้ไหนเอาไปเทียบเคียงดูซิว่ามันลงกันได้ไหมในคำสอนของพุทธะนะพระรูปนี้ชื่ออะไรฮะอ๋อพระกุมารกัสสปะเราพูดไว้งี้ไหนเราไปเทียบเคียงดูสินะกับที่พุทธะพูดเอาไว้ตรัสเอาไว้มันเทียบเคียงลงกันได้ไหมนะซึ่งหลักการที่ว่ามันจะลงกันได้เข้ากันได้นะคุณเดชานะคือคำสอนของพุทธะทั้งหมดโดยรวมเนี่ยโดยรวมเนี่ยจะเป็นไปเพื่อความหน่ายความคลายกำหนัดความดับความระงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพพานนะนี่นะคือคำสอนของพุทธะ เจ้าค่ะ โดยรวมเส้นทางมันจะไปทางนี้นายคลายกำหนัดรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานนะเพราะฉะนั้นคำสอนอะไรที่เขาจะพูดบอกสอนเนี่ยเราต้องมาเทียบเคียงตัวนี้เพื่อให้รู้ว่าอันนี้มันแท้หรือมันเทียมเป็นเหมือนกับทองคำแท้ที่แบบว่าเขาทำขึ้นมาเพื่ออธิบายให้เราเข้าใจง่ายขึ้นนะเป็นลักษณะของอรรถกถาที่ถูกต้องไม่ได้เป็นการบัญญัติใหม่เป็นเรื่องนอกแนวไม่ใช่อันนี้คือทองคำแท้เราก็มันจะมาลงกันได้ให้เกิดความหน่ายคลายกำหนัดรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานได้นะไปในทางเบื้องสูงได้ไปในทางรู้ยิ่งได้ไปในทางคลายความตระหนี่อย่างเงี้ยเช่นถ้าพูดถึงเรื่องการให้ทานมันก็สอดรับกับที่พระพุทธสอนนะแต่ถ้าบอกว่าให้ทานแล้วไปยึดถือสิ่งอื่นยึดถือนี่ไม่ดีแล้วนะมันก็จะต้องดูให้ดีว่าแง่มุมไหนนะแล้วบางทีการวิเคราะห์เนี่ยไม่ใช่จะวิเคราะห์โดยส่วนเดียวได้นะเราก็ต้องรู้จักแยกแยะคือตอนเนี้ยคุณจะใจมาต้องบอกว่ามันเหมือนกับว่าเราสวยมากๆตรงที่ว่าเราเกิดมาในสมัยที่พระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วนะ คือเหมือนกับเราไปห้างสรรพสินค้าเนี่ยไปห้างสรรพสินค้าเนี่ยเขาจะมีอยู่มุมหนึ่งที่เขาจะขายของตามสภาพไม่แน่ใจว่าห้างสรรพสินค้าเมืองไทยมันจะมีหรือว่าแต่ว่าในต่างประเทศอย่างเวลาเราไปซื้อเฟอร์นิเจอร์อะไรเงี้ยมันจะมีของที่มีตําหนิเนี่ยนะ ของที่มีตําหนิเนี่ยแล้วเขาจะมาขายอีกมุมหนึ่ง ในของที่มีตําหนิที่เขาจะมาขายมุมหนึ่งเนี่ยคือเขาขายเงื่อนไขของเขาคือตามสภาพที่มันมี ตามสภาพของสินค้าน ั้นนะครับสินค้านั้นนะเป็นอย่างนี้นะคุณจะมาเปลี่ยนมาเคลมมาอะไรไม่ได้นะตามนี้จบใช่ไหมแล้วคุณก็ยอมรับที่ราคานั้นคุณก็ซื้อไปนั่นคือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า as is condition as is condition ก็คือตามสภาพของมันนะคือถ้าตาดีก็ได้ตาร้ายก็เสียปุ๋ยง่ายถ้าตาดีเนี่ยได้ตาทัวเสียของคุณซื้อกับได้ของไม่ดีไปอย่างนี้นะเหมือนกันน่ะคุณเตือนใจเหมือนกันสมัยเนี้ยข้อมูลที่มันมีมาเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยก็มันเป็นอย่างเงี้ยมันจะให้ทำยังไงมันเป็นอย่างเงี้ย มันมีหลากหลายด้วยกันนะเจ้าค่ะ มันเป็นอย่างเงี้ย คำสอนหลากหลายอธิบายเพิ่มเติม อะไรมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ครูอาจารย์ก็จะพูดไปนั่นนี่ใช่ป่ะหลายคนด้วยมีหลายวิชาด้วยมีแนวทางปฏิบัติที่เป็นหลากหลายก็มันเป็นอย่างเงี้ยแล้วทำไงดีก็ถ้าตาถั่วก็เสียคุณก็ได้ของเทียมไปถ้าตาดีคุณก็ได้ของดีมาได้ของแท้มาเหนือไหมเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูให้ดีอย่าไปหลงยุคคุณเดินใจเพราะว่ายุคสมัยนี้อะไรๆมันก็ตรวจสอบได้นะคือคุณเปิด Google พวกเนี่ยข้อมูลมันปรึดมาหมดไอ้คือบางทีสมัยก่อนเนี่ยพระใช่ไหมจะเป็นคนเทศน์สอนเท่านั้นแล้วข้อมูลนี้ก็เป็นภาษาบาลีอ่ะฉันอ่านก็ไม่รู้ต้องอาศัยพระแปลอย่างเงี้ยนะพระแปลสมัยนั้นคนที่เขามีความรู้ระดับครูบาอาจารย์ชั้นสุดยอดท่านแปลมาถูกกำหนดบทเพลงชนะดีก็มีแต่บางทีบางองค์อาจจะความรู้ไม่แน่นมั่วๆนิดหน่อยก็ไม่มีใครจับได้เนื้อป่ะเพราะว่าไม่มีคนรู้อย่างเงี้ยนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แล้วเราอย่าไปหลงยุคว่าอะไรก็พระพูดก็ออหมดมันไม่ใช่นะเราต้องมีการตรวจสอบไม่เหมือนสมัยก่อนที่ไม่มีเครื่องมือเดี๋ยวนี้มันมีเครื่องมือเราตรวจสอบได้หมดนะเราต้องรู้จักวิธีการนะอย่าไปหลงยุคว่าอะไรก็แบบอ้าปากแล้วให้เขาป้อนให้เขาป้อนแล้วเขาเอาของปลอมมาให้คุณก็ซวยนะตาถั่วนะแล้วก็ในยุคปัจจุบันเนี่ยข้อมูลมันเยอะมากเป็นยุคของข้อมูลข่าวสารนะข้อมูลอะไรเรื่องราวบางทีมันวิจิตรพิสดารหลากหลายอย่างโอ้ยไม่ใช่ว่ามันจะดีหมดเราพูดกันตรงๆไม่ใช่ว่ามันจะดีหมดไอ้ของที่เป็นกากมันก็ปนมาเหมือนกันบางทีความเห็นเนี่ยมันดูคล้ายๆกับข้อเท็จจริงมากนะของปลอมเนี่ยบางทีดูเหมือนของจริงมากอย่างสมมติสร้อยคอเส้นหนึ่งเนี่ยสร้อยคอเส้นหนึ่งเนี่ยนะเป็นทองคำหมดเลยอย่างเงี้ยนะแต่มันอาจจะมีส่วนที่เป็นแบบตรงแกนกลางมันทองคำอยู่ตรงนี้มันทองคำอยู่แต่ที่งอกมาตรงนั้นเนี่ยเป็นทองปลอมเว้ยเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นอย่างบางทีบางคนพูดเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาอย่างสมมติพระมหาไปบูรณ์อย่างเงี้ยนะเล่าเรื่องนั้นเล่าเรื่องนี้ไอ้ที่เล่ามาทั้งหมดครึ่งชั่วโมงหรือว่า40นาทีเนี่ยของจริงที่เป็นพุทธสอนเนี่ยอาจจะมีสัก40 50หรือ 60% ใช่ไหมไอ้ที่แบบเป็นความเห็นยกนั่นนี่มาคิดเองเพิ่มเองเนี่ยอาจจะมีสัก 40% อย่างเงี้ยเราจะแยกตรงไหนว่าเฮ้ยมันฟังเหมือนกันหมดเลยเว้ยเราจะแยกไงนี่เราต้องรู้จักแบบว่าอย่าไปรับอะไรคิดว่ามันจะดีหมดมันไม่ใช่มันคนละยุคกันแล้วเข้าใจมั้ยเพราะนั้นเป็นยุคแห่งการตรวจสอบยุคแห่งเครื่องมือข่าวสารยุคแห่งข้อมูลที่เราสามารถที่ตรวจสอบได้นี่คือพูดถึงว่าคนฟังนะคุณกระวาดเนี่ยทั้งหลายเนี่ยเราฟังตามควรกวายฟังทําเราต้องมีการตรวจสอบอย่าไปหลงยุคว่ามันอะไรแล้วก็รับหมดอะไรมันก็ตรวจสอบไม่ได้ไม่ใช่มันตรวจสอบได้หมดนี่คือ2ข้อสำหรับผู้ที่ฟังธรรมสำหรับผู้ที่แสดงธรรมเหมือนกันก็อย่าไปหลงยุคในตัวพระภิกษุเองเนี่ยหรือว่าผู้ที่แบบบอกสอนธรรมะเนี่ยอย่าไปหลงยุคว่าจะไม่มีการตรวจสอบแต่เพราะว่าเขาตรวจสอบกันได้หมดตัวธรรมะเองเนี่ยมาฟังตัวเองพูดเองในภายก่อนๆในภายหลังๆเนี่ยนะที่อาจจะเคยพูดมาเนี่ยก็พยายามมาตรวจสอบบางทีมีท่านผู้ฟังมาบอกว่าเอ้ยนี่ท่านพูดผิดอย่างนี้นะเราก็ต้องมาแก้ไขแต่คือไม่ใช่ว่าจะไปลงยุคว่าพระพูดอะไรแล้วก็ทุกคนจะฟังหมดมันไม่ใช่แต่บางทีเขาก็ตรวจสอบเราตัวภิกษุเองก็ต้องพยายามจะแก้ไขกำหนดบทพยัญชนะให้ดีไม่ใช่ว่าเขาจะไม่ตรวจสอบอันนี้ก็ต้องในข้อที่หนึ่งข้อที่สองพระเองตัวผู้แสดงธรรมเองเนี่ยก็อย่าไปหลงยุคอนุโลมตามโลกไปหมดนะโลกกระแสแห่งตัณหาเนี่ยมันพัดมาวุ่นๆเนี่ยเราจะไปอนุโลมตามหมดก็ไม่ได้นะบางทีต้องตั้งมั่นในหลักการให้ดูให้ดีนะหลักการในคำสอนบางทีเขาพูดเรื่องนั้นเป็นสัจธรรมปฏิรูปก็ตามก็ไปไม่ได้ก็จะแม้คือเราต้องรู้จักพูดให้ดีนะดูให้ดีอย่างเช่นว่าเรื่องที่เป็นอะไรที่มันบัญญัติข ึ้นมาใหม่แล้วมันไม่ลงกันกับคําสอนของพุทธะเช่นบางคนอาจจะพูดว่าถ้าคุณทําบุญด้วยการให้ทานนะแล้วคุณไม่กรวดน้ําเนี่ยบุญไม่ถึงนะส่งไปไม่ได้คําพูดแบบนี้เนี่ยนะคําพูดแบบเนี้ยอันนี้เป็นปฏิรูปแน่นอนเพราะมันจะไม่ลงกันกับที่พุทธะสอนพระพุทธเจ้าจะพูดถึงการทําบุญด้วยการให้ทานมีอยู่นะถูกไหมมีอยู่อันนี้ส่วนที่ลงกันก็มีแต่ส่วนที่บอกว่าถ้าอุทิศบุญแล้วเขาจะไม่ได้ถ้าไม่กรวดน้ําอันนี้มันการกรวดน้ำนี่ก็เป็นประเพณีของพวกพราหมณ์ในสมัยก่อนแต่ซึ่งพระพุทธเจ้าเองท่านก็ไม่ได้ว่าบอกว่าต้องทําหรือไม่ให้ทําไม่ได้บอกว่าห้ามหรือก็ไม่ได้บอกว่าให ้ เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นไม่ใช่สาระสําคัญถ้าคุณบอกว่าอันนี้ต้องเท่านั้นอย่างอื่นไม่ได้อันนี้เริ่มปฏิรูปละมีแง่งออกมาแง่งหนึ่งที่มันแบบเป็นของปลอมนะเหมือนในสร้อยคองามๆเนี่ยนะเป็นทองคําทั้งหมดดีๆเนี่ยอาจจะมีแง่งออกมาแง่งหนึ่งที่มันปลอมล่ะเราต้องตาให้มันดีนะอย่าตาถั่วไง ใช่ไหม ทีนี้ในคําว่าปฏิรูปที่อาตมาพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะที่ว่าหมายถึงว่าเป็นของปลอมของไม่ดีเนี่ยนะในขณะที่สัตยธรรมจริงๆเป็นของดีของแท้เนี่ยนะในคําว่าปฏิรูปเนี่ยพระพุทธเจ้ายังมีพุทธพจน์อันหนึ่งที่เรียกว่าเป็นพยัญชนะปฏิรูปพยัญชนะปฏิรูปคําว่าพยัญชนะปฏิรูปเนี่ยหมายถึงเช่นว่าการแปลมาปฏิรูปนี่คือแบบเปลี่ยนแปลงนะมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของพยัญชนะเช่นว่าจากภาษาบาลีมาเป็นภาษาไทยอย่างเงี้ยจากภาษาบาลีมาเป็นภาษาไทยนะมีการปริวัติมีการเปลี่ยนแปลงนะมีการปฏิรูปนะในลักษณะของพยัญชนะทีนี้ในลักษณะของพยัญชนะปฏิรูปเนี่ยถ้าเผื่อว่าห้ามอรรถะห้ามธรรมะเรียนมาไม่ดีทําให้ไอ้สิ่งที่ปฏิรูปมาแล้วนั้นเนี่ยจะเสื่อมจะเป็นไปเพื่อไม่เป็นประโยชน์เป็นไปเพื่อความเสื่อมทําพระสัทธรรมให้อันตรธานหายไปแต่ในขณะที่ถ้าเผื่อว่าพยัญชนะปฏิรูปเนี่ยเรียนกันมาให้ดีทั้งโดยอรรถะและโดยธรรมะนะอรรถะนี่คือหมายถึงในความหมายของมันธรรมะนี่คือหมายถึงโดยในผลของมันนะอนุโลมคือเข้ากันได้โดยอรรถะเข้ากันได้โดยธรรมะแล้วเรียนมาดีเนี่ยพยัญชนะปฏิรูปแล้วเนี่ยจะสามารถที่จะดํารงพระสัทธรรมไว้ได้จะเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่บุคคลเป็นอันมากในเช่นอย่างในกรณีที่ครูบาอาจารย์ในรุ่นที่ผ่านๆมาเนี่ยท่านรักษาบาลีเดิมมาไว้ใช่ไหมแล้วท่านมีการเขียนเป็นอักษรต่างๆเอาเรามาถึงเมืองไทยเราแปลเป็นภาษาไทยออกมาแต่ยังเก็บต้นฉบับภาษาบาลีเดิมมาไว้มีการเก็บอรรถกถาเอาไว้ให้ในการเข้าใจถึงอรรถะครูบาอาจารย์อธิบายรุ่นต่อๆมาอาจจะมีพยัญชนะปฏิรูปแต่งกลอนบ้างอะไรบ้างเพื่อให้เกิดความเข้าใจมีตัวอย่างยกขึ้นประกอบเพื่อให้เข้าใจโดยอรรถะและธรรมะตรงนี้ให้ดีแต่ตรงนี้เพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจในพยัญชนะปฏิรูปตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเรื่องอรรถะเรื่องธรรมะเนี่ยสำคัญแต่เราอย่าตาถั่วแต่ต้องตาดูให้ดีและบางทีของมันมาเหมือนกันเนียนๆเนี่ยเช่นเขาพูดคำว่านิพพานอย่างเงี้ยเหมือนกันใช่ป่ะพระองค์นี้ก็พูดถึงเรื่องนิพพานเป็นอย่างนี้อีกองค์หนึ่งก็พูดถึงว่านิพพานเป็นอย่างหนึ่งอ้าวพูดชื่อเดียวกันนะแต่บางทีไส้ในไม่เหมือนกันไส้ในไม่เหมือนกันบางคนอธิบายนิพพานเป็นอย่างนี้อย่างนี้เป็นเมืองเป็นอะไรอย่างนี้อีกคนหนึ่งอธิบายบอกนิพพานเป็นสภาวะอย่างนี้อย่างนี้เราต้องดูให้ดีนะว่ามันสอดคล้องกับคำสอนของพุทธะตรงไหนนะมันเป็นไปในเพื่อความนายคลายกำหนัดรู้ยิ่งรู้พร้อมหรือนิพพานหรือไม่แต่ตรงนี้จะเป็นไปเพื่อความดำรงอยู่ตั้งอยู่ได้นานของพระสัทธรรมทีเดียวคุณใจซึ่งในข้อนี้มันจะเป็นประโยชน์สุขกับคนเป็นนั้นมากนะเพื่อให้เกิดความเลื่อมใสของคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เกิดความเลื่อมใสมากยิ่งของคนที่เลื่อมใสมากอยู่แล้วอันนี้จริงๆก็เป็นคำถามของคุณสิริวรรณด้วย เจ้าค่ะที่ถามมานะเจ้าค่ะว่าจะรักษาพระศาสนาคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตามหลักที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นอย่างไรนะเจ้าค่ะแล้วก็สาเหตุที่ทําให้ศาสนาเสื่อมลงนี้เกิดจากอะไรบ้างอ่ะเจ้าค่ะ เรื่องของศาสนาเสื่อมเนี่ยเกิดจากการที่ภิกษุเนี่ยเล่าเรียนด้วยบทพยัญชนะมาไม่ถูกนะมีพยัญชนะปฏิรูปมากแล้วความหมายอรรถะอะไรต่างๆผิดเพี้ยนไปอันนี้ทําให้พระศาสนาเนี่ยตั้งอยู่ไม่ได้แล้วเลื่อนเสื่อมสูญไปแต่ถ้าจะให้ตั้งอยู่ได้ก็ทําตรงกันข้ามคือเล่าเรียนกันมาดีกําหนดบทพยัญชนะให้ถูกท่านโดยอรรถะท่านโดยพยัญชนะอย่างที่เราทําอย่างเงี้ยมีส่วนที่ถูกต้องอยู่แล้วในข้อที่2 พวกภิกษุเนี่ยว่ายากเป็นคนว่ายากไม่อดทนรับคําตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นและเป็นคนที่แบบเก้อยากสอนยากอันนี้จะทําให้พระสัทธรรมเนี่ยตั้งอยู่ไม่ได้นะบอกให้ทําอย่างนี้กับทําอีกอย่างหนึ่งบอกให้เชื่อฟังกับไม่เชื่อฟังอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเป็นคนที่ว่าง่ายนี้จะทําให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ได้นานแล้วก็พวกที่เป็นพหูสูตรนะคล่องแคล่วในหลักธรรมหลักวินัยรู้อรรถรู้ธรรมะอย่างดีเนี่ยถ้ามีการใส่ใจบอกสอนเนื้อความนี้ต่อผู้อื่นนะผู้นี้ตายไปก็ยังมีผู้อื่นมารับช่วงต่อนี้จะทําให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ได้นานและในข้อสุดท้ายเนี่ยเกี่ยวกับภิกษุผู้เถระในภิกษุผู้เถระเนี่ยถ้ามีการสั่งสมบริการประพฤติในการย่อหย่อนในเรื่องไตรสิกขาเป็นผู้นําในทางซามแล้วก็อันนี้จะทําให้พระสัทธรรมเสื่อมได้ง่ายเพราะว่าพระเถระเนี่ยคนก็นับถือใช่ไหมด้วยความที่ท่านเป็นบิดาสงฆ์มีพรรษาอายุการมากแต่ถ้ามีการประพฤติสั่งสมประพฤติย่อหย่อนเนี่ยก็ไม่ถูกจะทำให้พระสัทธรรมเสื่อมได้แต่ถ้าประพฤติไม่ย่อหย่อนนะเป็นผู้นําในทางกุศลในทางเบื้องสูงมุ่งหน้าในกิจแห่งวิเวกธรรมปรารภความเพียรเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุมีความไม่ย่อหย่อนในไตรสิกขาไม่สะสมบริการเนี่ยโอ้คนเขาตามกันนําประพฤติตามกันเนี่ยจะทำให้พระสัทธรรมเนี่ยตั้งอยู่ได้นานอันนี้เป็นมูลเหตุที่ทําให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ได้หรือไม่ได้นานแล้วในเรื่องความเลื่อมใสเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ตัวภิกษุเนี่ยเป็นคนกระทําแต่ถ้าทําตามศีลได้อย่างดีคนก็เลื่อมใสถ้าทําได้ไม่ดีมีเรื่องนั่นเรื่องนี้ผิดศีลคนก็จะเสื่อมศรัทธาเสื่อมความเลื่อมใสไปเนาะ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เนี่ยคุณตาใจเราจะต้องมีความฉลาดหลักแหลมเนี่ยศาสนาเนี่ยสำหรับคนที่ฉลาดนะคนที่ต้องคมคนที่จะต้องมาคอยดูตรวจสอบสอดส่องข้อมูลมันเป็นอย่างนี้นะเราต้องรับสภาพว่าปัจจุบันมันมาเป็นอย่างนี้มีหลากหลายเรื่องหลายแบบไอ้ที่มันไม่ใช่มันก็มีนะที่เป็นแบบปฏิรูปเนี่ยเราเห็นอยู่เยอะแยะนะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักเลือกคัดให้มันดีอันไหนเป็นของแท้แล้วเราก็ทรงจําสิ่งนั้นไว้อันนี้จะเป็นความดีความงามจะทําให้พระสัทธรรมเนี่ยตั้งอยู่ได้แล้วก็ให้สืบทอดประพฤติในเรื่องศีลสมาธิให้ดีนะแล้วก็จะทําให้การปฏิบัติของเราก้าวหน้าด้วยทําให้นอกจากเราได้รับประโยชน์ด้วยคนรอบข้างก็ได้รับประโยชน์ด้วยพระสัทธรรมก็จะตั้งอยู่ได้นานด้วยนะเจริญพร เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะในเช้าวันเสาร์นี้ท่านผู้ฟังก็ได้ฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานีท่านได้เมตตามาพูดคุยชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของพระสัทธรรมซึ่งถือเป็นคำที่พระพุทธองค์ได้ทรงสั่งสอนไว้อย่างแท้จริงคืออะไรแล้วเราจะแยกแยะได้อย่างไรว่าอะไรคือพระสัทธรรมที่แท้เรียกว่าเป็นทองแท้หรือว่าพระสัทธรรมที่ปฏิรูปก็หมายถึงว่าที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าเสริมเติมเข้าไปเปรียบเสมือนไม่ใช่ทองแท้อันนี้ก็ฝากไว้ให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้เป็นแง่คิดแล้วก็พิจารณาในการที่จะศึกษาพระธรรมคำสอนของพุทธองค์กันต่อไปนะคะถึงเวลาที่ดิฉันจะต้องนำท่านผู้ฟังกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกเพียงแค่นี้นะคะพบกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ตอน5:00เช่นเดียวกันในช่วงของการสักการะค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เดือนบอล สาธุเจ้าค่ะ